د نبوت سلسله د سیدنا آدم علیه السلام نشروع شو او په محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باندې ختم شو. سیدنا آدم علیه السلام ابو البشر رمبه نبی د ټول اول نبی او محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اخر نبی. د نبوت دا سلسله دا اوس ختم شوه. دین بعد به تر قیامت پورې بل نوی نبی نه پیدا کیږي، نه به بل نوی نبی جوړې دی شي او نه به بل نوی نبی پیدا کیږي. د نبوت سلسله دا ختم شوه. شریعت محمدی دا به تر قیامت پورې چلی. قرآن د الله کتاب دی، په دې به اوس عمل تر قیامت پورې کیږي. بل نوی نبی، بل نوی رسول دا به دنیا ته ناراضی. الله جل جلاله قرآن عظیم شان کې فرمایي: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی الله علیه و آله و سلم ستاسو رجالو کې رچا پلان نه دی، ستاسو سړو کې رچا پلان نه دی، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، لیکن محمد صلی الله علیه و آله و سلم دے الله رسول دے او خاتم النبیین دے. دا خاتم النبیین مطلب دا انبیاء کرامو، دا نبیانو علیهم السلام خاتم. دا خاتم مطلب دے ختم، ختمون کے یعنی پا اخر کی راتلون کے، چکلا دا طولون اخر کی راشی او دا یو سلسلہ پا غیبان ختم شی دیتا خاتمون. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ټول انبیاء کرام علیهم السلام په اخر کې د دنیا ته تشریف ورو او داوی نه بعد به استر قیامت بل نوی نبی دا بنه پیدا کی. حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ز خاتم النبیین د انبیاء کرام علیهم السلام خاتم د اوی اخیری نبی ما، لا نبی بعدی، زمانه بعد بل نبی نشتا. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نبات به تر قیامت بل نبی نه پیدا کیږي. د نبوت سلسله دا ختم شوه.